سورة الحجر درس نمبر 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. إنا منغچيو نحن نزلنا منغ نازل کړي دي نزلنا الذكرى منغ نازل کړي دي قرآن لرا وإنا له لحافظون أو منغيو تدي حفاظت کوونکي. ولقد ارسلنا تاكيك لغلي دي منغا من قبل كفخواستانا مخكستانا في شيع الاولين فاغا قومونو پخوانو کې پډلو پخوانو کې اولنو کې وما ياتيهم او نور اغلي ديتا من رسول النس يو پیغمبر نور اغلي ديتا من رسول د پیغمبر نه الا كانوا به يستهزئون مگر ودي يغي پوري ټوکي کون کې. په شروع د صورت کې ترغيب د پاره د قرانو او بیا زجر منکرینو تا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین کاش منګه منلې وې. او بیا زجر ورکو هغه چاتا سوک چې په پیغمبر باندې اعتراضونه کوي او دارنګي زجر ورکو ته هغه چاتا چې سوک منکرین دي د پیغمبر نه. نو سپدې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى د دې خبرې ذکر کوي چ قرآن منګه نازل کړی دی او منګه د دې حفاظت کوونکی او د دې مخ کې نبی علی السلام ته نسبت کو انک لمجنون ته خو لیونی. او دارنګي په دې یو لسم آیات کې اوپر ما ایلی شو چې کله پیغمبر راغلی دی نو دیور سره ټوکی کړی دی دیور پورې ټوکی کړی دی مسخره و سره کړی دی. نو دا مسخره او دا ټوکی او دا پیغمبر ته د لیونتوب نسبت کول دا د چرته سو خیالونه کی چې ګنی دا د پیغمبرای باندې بس ها پیغمبرای په د دې وجه نه اثر وشي او دا رنګي پیغمبری به چکم دی د دین اثر انداز شي. یاد ساتي قران چکم دی هغه د چا د طرف نه دی الله تبارک وتعالى و یاد اساتي چې دا زما د طرف نه دی او مونږ د دې حفاظت کوم کیو او ما د دې د حفاظت ذمہ غستې ده. نو څنګه چې ما نازل کړي دی نو په هغه حیثیت سره نه خود دې په زبر کې نه خود دې په زیر کې نه د دې په پیش کې او نه د دې چې کوم نه په لفظي حرفونو کې په حرفونو کې د دې څوک په الفاظو کې د دې څوک عدل بدلې راوستي شي. زمانہ که ارسمره بدل شي لیکن د قران اصول او احکام چې کوم دی دا نه بدلېږي. او دارنګ د جبې فصاحت او په جبا کې بلاغت او علم او د حلقو حکمتونه که ارسمره ترکیو کې په برابانی لړ شي د قران حیثیت باندې بالکل چې کوم نه نظر انداز کی اثر انداز کی دی نشي په دې باندې او په دې باندې په قران باندې اثر نه غورځيږي. ها کومونه او دارنګ حکمرانان که ارسمره د دې د دباولو کوشش وکي او د دې د رکولو کوششونه وکي نو دا کوششونه به بربادي. د قران سګي چې د قران یو لفظ یو حرف چې کوم دی هغه نشي بي ځای کولې. او دا هغه وعده ده د الله تبارک وتعالى طرف نه چې ډېر متعصب خلک چې کاغي تعصب ساتي او ډېر داسې خلک چې غي مخالفین دي د الله د کتاب نه. نو څومره چې د الله تبارک وتعالى د دې کتاب مخالفین دي او څومره د خلکو نه د دې کتاب متعلق پزړه کې کینه او بغض ساتي نو د هغه خلکو هم سرونه چکم دی د قران د حفاظت ته وجه نه چې الله یې زما غستې دا سرونه چې کوم دی ښکته کړی دي ورته پته لګي که موږ هر څومره کوششونه وکړو نو د قرآن په مضمون کې څه کوي چې د قرآن یو لفظ څه کوي چې د قرآن یو زیر او زبر او پیش چې کوم دی هغه څوک نشي بدلولی. نو ځکه فرمایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون ولقد ارسلنا من قبلك في شيع الاولين تاکید لګلی دی موږ په خواستانه په حکومتونو په خوانو کې اولنو کې دای کی تسلی ورکي او صداقت ته پیغمبر بیانې څنګه چې مخکې پیغمبران تللی دي د غرنګې ته زمونږ د طرف نه پیغمبرې قدومره قدر کار دی چې څنګه مخکې پیغمبرانو سره د خلکو د منکرینو د طرف نه د دشمنانو د طرف نه کم سلوک شوی دی ناغه سلوک پتا سره ام کیږي. نو فرمای و ما یاتیهم من رسول نو راغلی دی تا څوک پیغمبر الا کانو به یستهزئون مگر ودی پاغه پورې ټوکی کون کی کله چې ورته پیغمبر راغلی دی نو دی ور پورې ټوکی کړی دی نو تسلی ور کوي پیغمبر ته چې دا څه نوې خبره نه ده بلکې کوم اعتراضات چې دی کوي نستانه په خوای هم په پیغمبرانو باندې دا اعتراضات او دا ټوکی مسخري ور سره کولی او شوی وي لکه فرعون د موسی علی السلام په باره کې سوره الشعراء کې فرمایي ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون دا پیغمبر چې تاسو ته علی گله شوی دی څنګه دلته نبی علی السلام متعلق وي انک لمجنون نو دا رنګې د موسی علی السلام متعلق هم سوره الشعراء کې چې دار علی گلی شوی پیغمبر تاسو ته دا ماته لیونی ښکاری دا لیونی دی دارنګي سورۃ الہود کې او امهد نوح علی السلام په باره کې ما نرا لکم علینا من فضل نو وینم تعالی رب موږ باندې سغورواله بل نظنکم من الکاذبین بلکې موږ ګمان کوو خیال کوو پتا باندې د دروغجنو نو دارنګي پیغمبرانو سره مخ کیو خلکو دا نمونه استهزاء او ټوکی کړی دی. نو الله تعالی فرمای کذالک نسلکهم دا رنگی چلو مونږ دی لرا فی قلوب المجرمین په زړونو د مجرمانو کې دا رنگی چلو مونږ دی استهزاء لرا دا ټوکی چې دی کوي دا هو کی ضمیر چې کم دی نو دی استهزاء ته دی نسلکه دا نسلکه کی چې دا هو راځي دا ضمیر نو دا دی ته دی چې الا كانوا به يستهزئون ودي جي ا دي پیغمبرانو پور بیٹو کی کولی نو فرمای کذالکم دغرنگی نسلکو چلو من دے استهزاء لرا او دے انکار لرا فی قلوب المجرمین پزڑنو مجرمانو کی تب وای چ یو بلتے پدی باندې وصیت کڑے رے سنگ چ مخ کی داغی زڑنا هم دغن منو چری با پیغمبرانو پور ٹو کی مسخری او اعتراضونه به کول تبوای چې یو بل ته لکه چې وصیت کړی لکه سورۃ الزاریات کې 53 نمبر آیات کې فرمایي اتواسو به بل هم قوم طاعون ادي وصیت کړی په دې سره یاداد قوم سرکشه نو د دې وجنه تبوای چې یو بل ته وصیت کړی دی د مجرمانو لا یؤمنون به ایمان راوړي په دې باندې وقد خلت سنة الأولين او تحقیق تیری شوی دی طریقې د پخوانو که ار سمر دلائل ورته بیان کی نو دی ایمان نه راوړي منی نه او دا صرف دین دی د دینه مخکوم چې پیغمبران راغلی او هغه ورته حق وړاندې کړو او په حق باندې ورته دلائل خودلیو او د دلائل باوجود بیا هم چې کم دی هغه انکار کړو نو دغه رنګ چې وسوک انکار کوي نو دا دیمان دی منون کی ندی ولو فتحنا علیهم بابا من السماء کچر کولاو کمان پا دیمان دروازا دا برنا دا اسمان نا فزولو فیه عرجون او نو گرزی دی پا دی که برختون کی پا دی خوی چی ارتا سر پرشتی ولی نرازی چی منگا ستا پیغمبری اومنو چستان سوک انکار کئی چغی ولی سزاور کئی نو موږ به ومنو چې یاره ته د الله د طرف نه پیغمبر وګوره چې څوک یې نه مني هغه د پرشتې ورسره پوجونه دي سزا ونه ورکوي. الله تبارک وتعالی وایي پرشتې راتلل څه کوي که د اسمان دروازه ورته کولاو کوم او دی په دې کې په بره باندې وخیږي بیا هم د دې اعتراضونه نه ختمیږي. بیا به هم اعتراضونه به کوي او څه به وایي چې زموږ په سترګو باندې چې کم دی نه سحر شوی وو. نو د دې وجې نه فرمایي لقالو نو خامخا وایي به دي انما سکرت ابصارنا تحقیق نظر بندی وشوه په موږ باندې بل نحن قوم مسحورون بلکې یو منګه قوم چې جادو رامان شوی دی. داس مان ته مړه دی وایي چې یاره هغه دروازې کولاو شي الله تبارک وتعالی وایي کبره وخیجو ما او دا عرص دی ویني په دې خپلو سترګو باندې هغه پرشتې راتلل سکای. بیا به هم دا ظالمان وایي چې په موږ باندې نظر بندې وشو. دا د سره جادو دی کنه وګوره ورته او دارنګې زمونږه سترګې بندې شوې وي. ولقد جعلنا في السماء بروجا تحقيق ګرځولې دي مونږه په اسمان کې پړاونه وزيناها او خسته کړې دي مونږ ډېر لره للناظرين د فار د کتونکو. الله تبارک وتعالى د اسمان هغه پړاونه او دارنګې د اسمان د دنیا چېغې کې الله تبارک وتعالى د ستوري پیدا کړې دي نو د دې ټولو متعلق که د پرشتو د راتلو او اسمان ته د ختلو نه بغیر نور څومره د سوچ او د فکر دپاره دلایل موجود دي. غیر چاپیره نه او دارنګې په ځمکه او اسمانونو کې په سترګو په لیدو باندې څومره دلایل. نو که د فکر او د سوچ نه کار واخلي نو دا الله تبارک وتعالی قدرتونو پته به ورته ولګي چې د الله تبارک وتعالی څومره نشانه دي او څومره قدرتونه دي. نو په دې کې د غور کولو لپاره او دارنګ د فکر کولو لپاره ډېر لوی سبق دی چې څوک سبق د دینه اخلي. او الله تبارک وتعالی وایي وحفظناها او حفاظت کړی دی مونږ دې من کل شیطان الرجیم دار قسمه شیطان رټلی شوی نه. د بعثت نبی علیه السلام نه مخکې اسمان طرف ته بچ کم شیطانان او خطل اول ته بناستو غوږ به یخیو چې پرشتو ته یو بل ته کم د فاسنه احکام راځي او غا ورول کیږي چې دی څه غوږ کیږدي او کته د هغې نه څه خبره نیمه راوړي خلکو دپاره. نو چې کله د نبی علیه السلام او د قرآن نزول شروع شو نبی علیه السلام ته بعثت میلاو شو نو هلته چونکې دا رای ډېرې سختې شوې لکه سورة الجن کې راځي وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. ومنگا چې موږ بعد اسمان په لمنو کې ناستو خو څه چلو شي هر دا چې کیدارې ډېرې سخت شوې دا څه چلې. نو چې کله د نبی علیه السلام هغه تلاوت په نحلنو مزای کې نبی علیه السلام د سار د فجر مز ورکاو او دی واورېدل سورة الاحقاق احقاب کې به ان شاء الله دا غي واقعي بیا راشي وی راشي راشي اغا منګه پیری چې پاس او چوکیدارای چې پاس سختې شوی اغا د دې وجنه چې اغا د اخیری کتاب او د اخیری پیغمبر باندې د قران دراتلو اغا نزول کيده راشي راشي اغاږي کې خو دې دا ولو الی قومهم منذرین او لاړ خپل قوم ته چې کم دینو دعوت او تبلیغ د قران شروع کو. نو مطلب دا چې دی به ناستو په دغه ځایونو کې او وګ به خود یو. نو الله تبارک وتعالى وی ما حفاظت د دین او د سپ ذریعہ باندې الا من استرک السمع مگر هغه څوک چې وګ کېږي فادبا شهاب مبین نو ورپسې شي د پسې شغل اخکارا شغل را اخلاص شي او دې پاغه باندې وښته شي والارض مددناها او زمکا غړولې د منګ دی لره والقینا فیها رواسیا او خودی دی منګه په دې معنی غرونه وانبتنا فیها من کل شیء موزون او زرغون کړی دی منګ په دې کې د هر یو سیز نه په انداز باندې. اوس چې څنګه مخکې الله تبارک وتعالى د دغه خلکو د نه منلو د وجنا او دارنګ د دومره دلایلونه چې د دې دومره دلایلو باوجود هم تاسو منئ نه او اعتراضونه کوئ نو ورسره دلته چې کوم دی نور دلایل د نظر لګولو لپاره چې یاره که ته دا غواړې چې یاره پرشتې دې موږ ته راشي. الله تبارک وتعالی فرمایل پرشتې راتلل څه کوي بلکې که آسمانونو ته یې وخیجوم بیا بم د دې اعتراضونه نه ختميږي. قراشه یو ګوري تاسو دې دومره لوی زمکه کې سوچ او فکر نه کوي، او دا دومره غټ غټ غرونه چې الله تبارک وتعالی په دې باندې میخونه غونې والی دي، تاسو په دې کې شور سوچ او فکر نه کوي. بیا په دې زمکه باندې وګورئ چې کومې زرغونې د زمکې نه راوځي او کومې غلې او دانې د دې زمکې نه میوې راوځي، په هغې کې تاسو سوچ نه کوئ. نو ځکه یې فرمایل والارض مددنا، او زمکه غوړولې ده موږ دې لرا، والقینا فیها رواسیا، او یې خودی دي موږ په دې باندې غرونه، وانبتنا فیها، او زرغون کړي دي موږ په دې کې، من کل شیء موزون، دار یو سیز نه په اندازه، وجعلنا لکم فیها معایش، او ګرځولی دي موږ په دې کې ستاسو دپاره گزران، ومن لستم له برازقین، او هغه چاله چې نه یې تاسو هغې له رزق ورکوونکي. الله تبارک وتعالی وایي تاسو له میم ذریعې د رزق پکې ګرځولی دي. ته د کوم ځای نه خورې؟ خورې د هغه چا چې هغه دله ذریعې د رزق پکې ګرځولی دي، او بیا انکار کوي د الله د توحید د مسلې نه، او د الله په پیغمبرانو باندې اعتراضونه کوي، او دارنګې هغه سیزونه له میومه چې تاسو نه که پرسکو د هغې رزق وغوښتی شي نو تاسو ول رزق نشي ورکولې. وګورئ کنه په دریاب کې څومره مخلوقات ته په دریاب کې ورته میلاویږي. وګورئ پاس پاوا کې مارغان چې کم دی ګرځي، هغې له الله تبارک وتعالی رزق ورکوي. دارنګې په ځمکه باندې چې څومره پرندې او درندې او حیوانات او دارنګې جانور او انسانان څومره ګرځي، الله تبارک وتعالی ټولو له رزق ورکوي. نو د دین دلایل تاسو له پکارو چې دین تاسو سوچ او فکر اغسته وي. وایم من شیء الا عندنا خزائنه، او نشته دی د سیزنا مگر زمون سکا خزانه دی دی دی، و ما ننزله، او نو را کوزو مونږ دی لرا، نه نازلو مونږ دی لرا، الا بقدر معلوم، مگر په اندازه معلومه معنی د رزق زیمه الله، الله تبارک وتعالى د دې ارسا غستې دا، او الله تبارک وتعالى فویږي هغه ته پته ده چې سمره سمره وخت کې په کم کم وخت کې سمره سمره دا غې نه را لېږلي، او سمره سمره ورکولي. یو باران که په ځمکه باندې بنشي او باران اونشي سو کلونه، نو خلک په د کم ځای نه خوري او سکي، خو الله تبارک وتعالى سمره غفور الرحیم، بهونکې رحم کوونکې ذات دی چې بارانونه راولی، او د باران سره سره د ځمکې نه چې کوم دی مختلف قسم اناج او غلې او میوې او خوراکونه، دا که تاسو هر څومره د دې خزانې او د دې اختیار د چا په لاس کې دی؟ د الله تبارک وتعالی په لاس کې دی. او ورسره ورسره وارسلنا الرياح، او رالیږي هواګانې لواقح بارداري، فانزلنا من السماء، نورا ورو منگا د برنا ما ان ابو فاسقينا كموه، نسكو منگا ديلرا، وما انتم له بخازنين، او ني تاسو ديلرا خزانه كونكي. الله پاک وي رالي گمنگا هواگاني ابو اچونكي پوريا زوكي دارنگي لواكح ها معنا دا لكها اصل کی بلار بلار بي تويلي شي او عربي جباكي لکوای لکحت الناکه وی اوخه چې کم دی نو دا بلار بشوا. نو ریاح چې کم دی، ریح دا مذکر دی، او صحاب چې کم دی دا مؤنث دی. نو هوا دا مذکر دی، او دا اوریزی چې دی دا مؤنث دی. نو چې کله مؤنث او مذکر یو ځای شي نو دا غې نه چې کم دی باردار شي، نو چې باردار شي نو دا غې نه چې کوم دی نو سرا ورول شروع شي، هغې نه چې کوم پتر الود کا یخرج من خلاله، سورۃ النور کې وایي وینې به ته باران لرا چې راوزي د دینا. الله تبارک وتعالی که دغه اوبه په تاسو باندې نازلی نو تاسو د دې دومره قوت تاسو کښتې چې دا اوبه تاسو ټول عمر ځان له خزانه کوي، او د دین خپل پټي، او د دین خپل دوترې، او د دین د سکولو، او د دین ستاسو د په کار کې د راتلو دپاره دا اوبه دا به تاسو خزانه کړی شئ، دا هغه ذات تله راورئ. نو سوچ او فکر نه کار واخلئ، او دا هر څه موږ ته پاتې کیدونکي دین فرمایي وانا لنحن نحیی ونمیت، او موږ چې یو منگا مڑکول جوندی کول کو مڑکول کو ونحن الوارثون او منگا میراث اغستون کی ہر یو سیز با اللہ تبارک و تعالی تا پاتی کی گی نو چکلتا جوان دا او مرگ ستا دا اللہ فلاس کی دے نو پکار دی چے اللہ تبارک و تعالی سر بل سکن شریکے او غو پی جانے او دارنگی دنیا لدوم را پو کیوت ورنکی چے اخیرت تزان نهیر کی دا دنیا پاتی کی دو والا دا داستان دا انا نحن نزلنا الذکر منگا نازلو قرآن و انا له لحافظون و منگا یودی لرا حفاظت کون کی ولقد ارسلنا من قبل کاو تحقیق لگلیو منگا پا خواستانا فی شیع الاولین پا آغا کومنو پا خوانو کی پا ڈلو پا خوانو کی و ما یأتیهم من رسول او نورا غلدیتا حسی و پیغمبر الا کانو بی استهزئون مگرو دی دی پیغمبر پوری ٹوکی کون کی کذالک نسلکو ہم دارنگی چلو دے انکار لرمنگا دارنگی چلو دے ٹوکو لرمنگا فی قلوب المجرمین پو زڑنو دو مجرمانو کے لا یؤمنون به ایمان نروڑی پدے سرا وقد خلت سنت الاولین و تاکیق تیر شوی دی طریقے دا پخوانو ولو فتحنا علیہم بابا من السماء کچر کولاو کو منگ پدی ماہ دروازہ دا برنا دا اسماننا وزولو فیه یعرجون نوگر زیدی پدے کے برختون کی نصب ہوئی لقالو نخامخا وائی با انما سکرت ابسوارنا تاکیق نظر بندی اشوا پستر گزا منگ ماندے بل نحن قوم مسحورون بلکیو منگا قوم چی جادو را ماندے شوی دے ولقد جعلنا فی السماء بروجا او تاکیق گرزولی دی منگا پا آسمان کی پڑاونا وزیناها للناظرین او خیستا کڑے دے منگ دیل را دا پار دا کتن کی کتن کو چی دا ستوری دا شپے پڑکی گی وحفظناها من کل شیطان الرجیم او حفاظت کڑے دے منگ دا دے دا ہر قسم شیطان رٹلی شوینا الا من استرق السمع مگر آغا سوک چی غوک کیگ دی فا ادباہو شہاب مبین ور پسیشی دا پس شغلاخ کارا والارض مددناها ازمکا غڑاولی دا منگ دے لرا والقینا فیها رواسیا او غرزولی دی منگ پا دے مانی غرونا ای خودی دی منگ پا دے مانی غرونا وانبتنا فیها من کل شیئ موزون او زرغون کڑے دی منگ پا دے ازمکا کے دار یو سیزن پا اندازہ باندے وجعلنا لکم فیها معائشا او غرزولی دی منگ ستاوز دا پارا پا دے ازمکا کے اہاں گزران جوان تیرول ومن لستم لہو برازقین او آغا چا لہو مہا چنی ایتاسو غیل رزق ورکون کی و ام من شائن او نشت دے حس یو سیز الا عندنا خزائنو مگر زمنگ سکا خزانی دا غیدی وما ننزلو ننازلو منگ دیلر الا بقدر معلوم مگر فاندازا اخکار باندے و ارسلنا الریاحا اور علیگو منگا ہواگانی لواقها بارداری فانزلنا من السماء نراتو یو منگا نازلو منگا دو برنا ما ان ابو راورو منگا دو برنا ابو فاسقینا کموه نسکو منگا دیلر پتاسو وما انتم لہو بخازنین او نی تاسو دیلر خزانہ کون کی و انا لنحن نحی و نمیت او منگا جوندی کول کو او مڑ کول کو و نحن الوارثون او منگا میراث اغستون کیو